एंडी और शेर, जेम्स डी हिंदी विदुषक। एंडी और शेर, दयालुता की कहानी। उस दिन सूरज काफी तेज था और हवा सिर्फ इतनी तेज थी जिससे झंडा फड़फड़ा सके। एंडी लाइब्रेरी की तरफ चला। वो शेरों के बारे में किताब पढ़ना चाहता था। वो उस किताब घर लाया। उसने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। वो दोपहर के खाने के समय तक उसे पढ़ता रहा। उसने शाम तक वो किताब पढ़ी और फिर सोने से पहले तक। दादाजी ने उसे अफ्रीका में शेरों के शिकार के बारे में कुछ कहानियां सुनाई। कहानियों का अंत इस लाइन से होता, फिर मैंने उसे रात में बंदूक मारी। उस रात एंडी सपने में अफ्रीका में शेरों का शिकार करता रहा। अंत में जब सुबह हुई तो फिर एंडी की आँख खुली। तब तक खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में अंदर आ चुकी थी और उसका कुत्ता प्रिंस पलंग की चादर को खींच रहा था। तब तक सब शेर जा चुके थे और एंडी उनके बारे में सोचता रहा। पिछवाड़े में भी एंडी शेरों के बारे में सोच रहा था। पिताजी ने एंडी को मुंह धोने की याद दिलाई। नाश्ते के बाद भी एंडी शेरों के बारे में सोच रहा था। अंत में माँ ने कंघे से उसके बाल संवारे। फिर एंडी स्कूल की तरफ बढ़ा। एंडी चलते चलते अपने बस्ते को हिला रहा था और मुंह से सीटी बजा रहा था। जब वो सड़क एक मोड़ पर पहुंचा तो उससे बड़े पत्थर के पीछे कोई चीज नजर आई। वो चीज उसे कुछ अजीब सी लगी, इसलिए प्रिंस और एंडी बहुत धीरे धीरे उसका मुआयना करने आगे बढ़े। वो चीज हिल रही थी। वह एक शेर था। उस क्षण एंडी ने वहां से दफा होने की सोची। शेर ने भी वही सोचा। फिर वो दोनों उस बड़े पत्थर के चक्कर काटते रहे। जिस ओर एंडी दौड़ता उसे वही शेर नजर आता, जिस ओर शेर दौड़ता उसे एंडी नजर आता। कुछ समय बाद दोनों सांस लेने के लिए रुके। शेर ने अपना पंजा आगे बढ़ाया जिससे एंडी उसे करीब से देख सके। शेर के पंजे में बहुत बड़ा काटा चुभा था। एंडी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शेर से सब्र करने को कहा। उसने शेर को बताया कि कुछ मिनटों में वो कांटे को निकाल देगा। भाग्यवश एंडी अपनी जेब में हमेशा अपना टूल बॉक्स रखता था। उसने झट से अपना फ्लास्क निकाला। फिर एंडी ने अपने एक पैर से शेर के पंजे को दबाया, फिर अपनी पूरी ताकत से कांटे को खींचा। अंत में कांटा बाहर निकल आया। ऐशानमंद शेर ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जीभ से एंडी के चेहरे को चाटा। फिर विदाई का समय आया, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से अलविदा कहा। फिर एंडी ने अपने स्कूल की तरफ रुख किया और शेर अपने रास्ते गया। वसंत के मौसम में शहर में सर्कस आया। एंडी भी सर्कस देखने गया। वो सर्कस में शेर का मशहूर करतब देखना चाहता था। अपना मशहूर करतब दिखाते हुए शेर अपने पिंजड़े से बाहर कूदा। फिर शेर दहाड़ता हुआ लोगों की तरफ दौड़ा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। एंडी भी भाग रहा था, तभी उसने शेर को तेजी से अपनी ओर लपकते हुए देखा। पर फिर आखिरी क्षण वो तो एंडी का दोस्त शेर था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर दोनों खुशी से मिलकर नाचने लगे। इतनी देर में वहां भीड़ वापस आई। वे लोग शेर को दोबारा पकड़ना चाहते थे। एंडी भीड़ के सामने खड़ा हुआ और वो गुस्साए हुए लोगों पर चिल्लाया, उस शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, वो मेरा पुराना दोस्त है। अगले दिन एंडी और लोगों ने शेर के साथ मिलकर मुख्य सड़क पर एक परेड निकाली। जब वे सिटी हॉल में पहुंचे तो वहां मेयर ने एंडी को बहादुरी के लिए एक मेडल दिया। उसे शेर बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन एंडी ने किताब लाइब्रेरी में वापस कर दी। समाप्त। इस पुस्तक के शब्द और चित्र हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगे, चाहे वे 6 साल के हों या फिर 60 साल के। यह कहानी दरअसल बहुत छोटी है, शायद यही उसकी खूबसूरती भी है। कहानी में एक भी फिजूल का शब्द नहीं है। उसे पाठक को लगता है कि वो भी बहुत तेजी से किताब के हीरो के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स।